passo a Aglia. Gabon, ongi etorriak Bidasoa Atxak saio berri ontara. Gaurkoan Valentzia alderagoaz, duela gutxi ba Txepank izeneko ba bilduma hori entzuten egon ginen, eta gaurkoan ba hor azaldutako ba talde bati buruz arituko gara. La Resistencia taldea hain zuzen ere, eta entzun dugun kantu hau Estu Destino Amigo izeneko kantua dugu, eta ba haien diskatik hartutako kantua dugu. Txepank hortan ba haien maketako kantu bat entzun genuen, 3-4 kantu zaturiko maketa hortatik, baino gaur disketako ba musikak entzungo ditugu, eta taldeari buruz zertxobait hitz egin, baino aurretik entzun dezagun beste kantu bat. Ba, bengaude, La Resistencia taldearekin eta Las Rosas Rojas de Mayo, ba, haien diskatik, ba, entzun dugu, diska hau Valentzian, Valentziako Tabalet estudiotan grabatu zuten, ba, 1985 eta 1985 garren urteko martxoaren 12, 14 eta 15ean azkar egin zuten, eta Twins Recordsek kaleratu zuen, nik esango nuke 1986an berandu xamar kaleratu zela. Eta gero ora 2007an Radical 1977 Recordsek berriz birargitaratu zuen, eta hori da nik hemen eskutartean dudan kopia. Zeren Twinseko kopia hori, ba, ziren kopia gehiagirik atera, eta ba, gaur egun ba, prezio ba, ikaragarritan saltzen dira, ba, legenda kondaira bihurtu den talde hoietako bat izan da, naiz eta ibilbide luze egirik ez izan bere garaian, baino talde garrantzitsua izan zen, bai nondik zetozen jakinda, bai haien ba, estilo aldaketarengatik edo, eta esan bezala ba, talde honeko bi partaide, Xabi Garcia edo El Enano Infiltrado, eta Victor Royo edo Victor Agnex bezala ezaguna, ba, Interterror taldean parte hartzen zuten, baina 1983ko ba, azken hilabetetan Victor Royok, Agnex edo bateriak Interterror taldea utzi zuen, ba, grabatzen ari zirela haien diskoa, bai grabatu zuen, baino bazirudien Felices Días en Auschwitz abestia grabatzen ari zirela, ba, haien produktoreak haien hitzak aldatzeko eskatzen ziela, eta ba, etzegoen ados, eta estudia utzi zuen, eta baita handik pixkat gerora taldea ere. Eta jada 1984 urtearen hasieran Interterroren ibilbidea etenik zegoela, ba, Xabi Garciak edo El Enano Infiltradok, basulariak hainbat kantu prest zituen, eta eskolako lagun zituen Paco Ruiz edo Roko saxuan, eta Guillermo Fuster edo Willy gitarra eta ahotsetan hartu zituen, eta pixkat geroa Victor Agnex ere, ba, La Resistencia taldea osatzeko, eta ba, kantu hoiekin maketa bat osatu zuten, ba, Las Rosas Rojas de Mayo, El Mercenario edo Es Tu Destino Amigo kantuekin osaturik zegoena, eta guk jarrai dezagun diskoko beste kantu batekin. No hay nostalgia. nostalgia de un pasado que murió para un mercenario. No hay dolor. Profesional del homicidio, la muerte. La resistencia taldea, el mercenario kantuarekin, eta beno, ba, esan bezala, 1984ko ba, maketa hori, ba, Madrileko Radio 3 saiora bidali zuten, nahi zuten ere, ba, Jesus Ordobasi, igorri zioten, eta ba, asko jarri zituen bere garaian, ba, La Resistenciaren maketako kantu hauek, eta horrengatik Twins zigilua ba, haiengatik interesatu zen, eta disko bat grabatzeko ba, kontratua, egin zuten aipatu bezala, ba, 1985ko martxoaren 12, 14 eta 15ean grabatu behar izan zuten eta Valentziako Tabalet estudioetan, eta haien esanetan ba ez zuten disko honen soinua maite, ba denbora oso gutxi izan zutelako, ba aurrekontu txikia eskaini zien disketxeak ba estudioan sartzeko, eta beno ba nahiko ikusi daiteke Interterror ezagutzen duzuenok, ba askoz ere landuagoak direla kantuak, baita ere soinua bigundu zuten edo ba alako ba pop borrokari batera paspasa ziren, eta beno haien hitzak askoz landuagoak ziren, haien musika ere, eta ba haizeen presentzia handia zegoen, baita ere Wester kutsuko hainbat kantu entzun dugun, ba El Mercenario kantu hau bezala. Tira, ez zuten askorik maite ba, diska hontatik ateratzen soinua, baino baita ere uste zuten, ba, izan zuten denbora gutxiarentzako oso, ba, oso lortua zegoela. Eta beno, bai nahiko desentea da diska honen soinua, eta guazen La Resistenciaren ikaragarrizko klasiko batekin. Ordoa. We'll be right back. Esan bezala, hemen dugu La Resistencia taldearen erabateko klasiko bat, Entre paredes de ladrillo rojo, punka egiteko beste modu bat bilatu zuten, La Resistencia taldekoek modu landuago bat, eta hitz honekin adibidez kantu hau oso urbanoa da, oso auzoko hitz bat, eta bueno, kantu ederra, motela, baino xarma handiarekin. Eta beno, entzuten ari garen diska hau Elodio y las lágrimas titulupean kaleratu zen Twins zigilupean 1985 garren urtean, eta bueno, taldea kexu zen ez ziotela behar zuten promozioa ematen talde honi, zeren garai hortan promozionatzen ari ziren taldea Hombres G izeneko taldea genuen garaian oso komertziala izan zen pop txoro talde bat. Eta beno, beste zigiluko beste taldeak pixkat alde batera uzten zituzten. Eta beno, esan bezala, hortaz kexu ziren, baino esan behar da los 40 principales irrati formulako hortan hogei garren postura iritsi zirela ez dakit denbora batez, eta Frantziako GM zigiluak ere kaleratu egin zuela disko hau, eta olako lista independientetara ere iritsi zela Ez du destino amigo kantuaren bitartez, eta guk bitartean diska honekin aurrera. Nada interesante se nos ofreció, muy alto fue. El Testamento kantua entzun dugu, ba, jada soinua, ba, ba, lengo soinu punkagoarekin, baina baita ere ba, aizeekin egindako kantua. Eta, bueno, ba, haien basu hilariak, Elenano Infiltrado edo Xabik, ba, soldaduzkara joan izan behar zuen, ba, 1986 urtean, eta esan behar da, Elenano Infiltrado edo Xabi izan zela, ba, kantu guztien sortzailea, taldearen arima zen, eta ba, beraz zegoen bitartean, ba, Suso sartu zen basua jotzera, eta garai berdinean, Willy gitarra joleak taldea utzi zuen, Las Terribles taldean jotzeko, eta ba harren partez Willy Escribano, beste Willy bat sartu zen, ba Interterror taldeko gitarra jolea izan zena, eta beno ba honela ba Willy horrek La Resistencia eta Noviembre Rojo taldetan jotzen zuen batera, eta beno ba hola sortu ziren ba hainbat aldaketa taldean, eta beno taldea desegonkortu ba zituzten aldaketak izan ziren azken finean taldeak atzeraka botatzen zuen ba horren beste aldaketa izatea. Eta ba soldaduzkatik itzuli zenean Elenano Infiltrado ba 1987 urtean Castellón hiriko ba jaietan bestetan jo zuten, eta jai horren hoien ondoren taldea desegin zen, eta naiz eta Elenano Infiltrado edo Xabi que saiatu zen taldea berriz osatzen ez zuen lortu, eta baita ere esan behar da Malaga joan zela ba han ezagutu zuen neska batekin, eta bertan Los Profesionales taldea osatu zuela. Entzun dezagun beste kantu bat. Thank you. Horrengoan, Elodio y las lágrimas izeneko kantua entzun dugu, diskoari titulua ematen dion kantu itzela ere diskoa zazpi kantuz osaturi dago, hoietako sei entzun ditugu eta zazpigarrena Estu Destino Amigoren remix hori abesti berdina da, beraz ez dugu entzungo eta beno esan bezala taldea 1987 urtean bertan bera gelditu zen, desegin ziren, baino hortik aurrera ahantziak izan ziren, baino 2000 hamarkadan berriz sortu zen haienganako interesa, haien garaian kopia gehiegi atera ez zirelako eta birargitarapenarik egon ez zelako, haien viniloak edo merkatuan oso garesti ziren lortzeko oso zaiak, eta haiek diotenez haien atzetik hainbat zigilu egon ziren, Zofia Records, Tonto Records, Radical 77 eta baita ere No Acepto dokumentala egin zutenak haien atzetik egon ziren diskoak kaleratzeko, haien lana baloratzeko eta jendeak prezio normal batzuetan eskuratzeko. Azkenean baietz esan zuten eta maximum moduan single moduan kaleratu zen haien maketa, El Primer Ataque de la Resistencia izenekoa, non maketan kaleratu zituzten hiru kantuak gehi kantu extra bat kaleratu zen, eta El Odio y las Lágrimas mini LPA ere berriz kaleratu zen, Radical 1977 zigiluaren eskutik 2007 urtean, kopia hortat entzutena ari gara La Resistencia taldearen El Odio y las Lágrimas diska honen kantu hoiek, eta gero compact disc batean ere kaleratu ziren haien kantu guztiak gehi zuzeneko bat ere. Handik pixkate beranduago taldea berotu egin zen eta 2011 urtean berriz elkartu ziren El Enano eta Willy eta Victor deitu zuten ere taldea berriz hasteko, eta entzun dezagun zer datorren. Cuando los buitres gritan y giran sobre ti, no hay respiro, no hay tregua, no hay paz. Algo en mi cabeza me obliga a continuar. Otro engaño, un infierno, otra trampa y un escorpión en cada piedra que levantas. Sabor amargo al beber sin compañía. Una mujer llama en medio del desierto. Solo es un espejismo, no existe la realidad. Otro engaño, un infierno, otra trampa y un escorpión en cada piedra que levanta. Escorpión en cada piedra que levantas. Horrengoan, otra trampa kantua entzun dugu, ba, Intertola Resistencia taldearena, eta esan bezala, 2011 garren urtean Enano eta Willik taldea berpistea erabakitzen dute, eta Victor, deitzen dute Victor, bateria, eta haien idea zerbait grabatzea, eta azkenik 2012 apirilan kontzertu bat ematen dute, eta bertan La Resistencia eta Interterrorren kantuak jotzen dituzte, eta hortan gelditzen da gauza. Baino 2013 apirilaren 20an Valentziako Guagua aretoan beste kontzertu bat ematen dute, non jende anitz biltzen da, ez bakarrik jarraitzaile zarrak, baizik eta jende gaztea ere biltzen da, eta beno, kontzertu hortarako El Tordo daukate saxuan, Miguel saxo baritonoan, eta zuzeneko hori grabatzen dute, bai bideoan, bai audioan, eta urte bereko udan estudioan sartzen dira, eta garaian bigarren diskoa izan behar zen eta grabatu ezin izan zituzten, hainbat kantu grabatzen dituzten. Entzun dugun otra trampa hori diska horretakoa da. Entzun dezagun beste kantu bat eta aurrera egingo dugu La Resistenciarekin. Chicos han comprendido que deben estar unidos. La vida es lucha y es muy difícil vencer. El débil es sometido, solo hay sitio para el fuerte. Las reglas del juego debes conocer. Son las reglas del juego, no puedes escoger. Las reglas del juego, morir o vencer. Las reglas del juego. resistencia, las reglas del juego kantuarekin, eta bueno, ba, diska honekin lortu zuten, hainbat urte beranduago, baina lortu zuten garai bat iztea. Batzutan hobeagoa da denboran irekitak dauden zauriak nolabait iztea, bestela denboran zehar beti irekitak darraite, eta bueno, disko honi Revuelta a las andadas titulua eman zioten, eta aldetik sei kantu estudioan grabaturiko sei kantu zeuden, bere garaian grabatu etzirenak, soinu honez eta haiek nahi zuten moduan eginaz, hauek Aural estudioetan, Valentziako Aural estudioetan grabaturik daude, eta be aldean beste sei kantu, eta beste sei kantu zuzenean grabaturik dira, aipatu bezala Valentziako Guaua aretoan 2013ko apirilaren 20an, eta sei kantu hauek lehen entzun ditugun diskako kantu hoiek dira, baina haien zuzeneko bertsioan disko hontan parte hartu zutenak, Xabi García edo Elenano Infiltrado ahots eta basuan, Guillermo Fuster Roch gitarra eta ahotsetan, edo Willy Victor Royo edo Victor Agnex baterian, eta Miguel Castillo eta El Tordo saxu ezberdinetan eta koretan. Zera, itxura ederra, duen diska da hau, Revuelta a las andadas, uste dut compact diskan ere kaleratu zela, ez dakit, nik hemen vinilo bertsioa dut, eta diska oso desentea. Tira entzun dezagun, diska ontatik, la resistenziaren kantu zarrak bir grabatua biltzen dituen diska ontatik beste kantu bat. Su hermano Rastilla pregunta cómo fue todo, qué tal lo pasó. El chico de la moto ha vuelto, el chico de la moto ha vuelto, el chico de la moto ha vuelto, el chico de la moto ha vuelto. Hay algo en la pajarería que todavía tiene algún color. El poli se lo ha advertido, no toques esos peces, déjalos. El chico de la moto reina, el chico de la moto reina, el chico de la moto reina. El chico de la moto reina. Thank you. Ba, hemen entzun dugu La Ley de la Calle izeneko kantua La Resistencia taldearena, eta bueno, ikusi dugu, ba, ikusten ari gara klase handiko taldea genuela, bai haien komposizioetan, bai haien hitzetan, bai kantuen moldapenetan, eta ikaragarria. El Chico de la Moto ha muerto esaten zuen La Ley de la Calle izeneko kantu hau, eta beraz, bueno, La Resistencia que estu destino maquetas gain, estu destino amigo singela, miratzen talarrogeita bostean, Elodio las lágrimas, miratzen talarrogeita bost, zer gehiago, Revuelta a las andadas izeneko disko hau, kaleratu zuten, eta ontan gelditzen da hauen diskografia, beraz guk beste kantu bat entzungo dugu, ja denbora gutxi dugula, beraz kantu gehiago. Seamos buenos, que guardemos la calma, que nos comportemos. Dicen que las cosas tienen que cambiar, pero solo veo a gente que ya no puede aguantar. No quiero esperar a viejo para luego tener que reventar. No quiero esperar a viejo para jugar un juego que no puedo ganar. Quiero esperar a viejo kantua entzun dugu La Resistencia ba taldearen ba elkartze diska hontatik La Resistencia Revuelta a las andadas izeneko diska hontatik azalan Granada bat agertzen da, eta Granadak ba kasko da aurikular batzuk jantzita dituela, eta horren inguruan ba borobilean borobil forma egiten La Resistencia gainetik eta Revuelta a las andadas azpitik ba, azale derra presentazio txukuna, eta beno QTF zigiluak edo ketefoien zigiluak pentsatzen dute haiek izango zirela ba, zigilu horren atzean zeudenak ba, kaleratu zuen diska hau. Haien denbora hartu zuten diska haien gustora egiteko, eta ez aurre diskoaren ba hiru egun eskas hoiek, eta beno ba amaitzen joan behar dugu, eta ba amaitzeko diska hontako El Viejo Profesor kantua entzungo dugu. Beraz, La Resistenciaren saio interesgarria uste dut gaurkoa izan dela, eta beraz ba ordoa urrengo aster arte. El Viejo Profesor, La Resistencia. escuela donde aprendimos a escuchar. No fue ahí donde aprendimos a vivir. No fue ahí donde aprendimos a luchar. Sabes que aquel viejo profesor fracasó. Sabes que su sistema nunca me convenció. Sabes que aquel viejo profesor fracasó. Sabes que él creía ser el mejor. Basado en la amenaza y el temor, convierte a un colegio en una cárcel, a un profesor en tu peor enemigo. Sabes que el látigo nunca me consiguió domar, siempre hizo que creciera mi odio, que de allí solo quisiera escapar. Que el viejo profesor fracasó. Sabes que su sistema nunca me convenció. Sabes que aquel viejo profesor fracasó. Sabes que él creía ser el mejor. So free.